الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Kardeşlerim, Lokman suresindeyiz. Şimdi inşallah bugünkü dersimizde Hazreti Lokman aleyhisselam oğluyla münasebeti nasihat dedi. Onları okuyacağız, anlamaya taşıyacağız. Bu ayet-i kerimeler bizim hayatımızda nereye tekabül ederler? O noktada inşallah istimali fikir gayreti içinde olacağız. وَلَكَدْ عَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلّٰهِ Allah Azze ve Celle Hazreti Lokman Aleyhisselam'a biz ona hikmet verdik buyuruyor. وَلَكَدْ عَاتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ Peki kimdir Lokman Aleyhisselam? Onunla alakalı müfessirlerimiz kimi Arabi demiş, kimi Acemi demiş, Arap'tır, Acem'dir. Kimi Nebi demiş, kimi Raculun Salihun demiş, salih bir adam demiş. Ama çoğunluk Lokman Aleyhisselam, salih, zahit, abid bir zattır. O noktada ittifak ettiler. Yani mesela Hazreti Musa ile alakalı Kur'an-ı Kerim'de وَذُكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى اِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَب۪يًّا Resul Nebi buyuruyor. Ama Hazreti Lokman'la alakalı Cenab-ı Hakk'ın böyle bir beyanı yok. Sadece onun hakim oluşuna işaret ediyor. Kur'an-ı Kerim hangi noktaya işaret ediyorsa, ışık tutuyorsa biz de onu esas alıyoruz. Orada derinleşiyoruz. Orada anlamamız gerekenler var. Orada hikmetler var. Ki oraya dalma gayretinde oluyoruz. وَلَكَدْ اَعْتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ O Lokman'a aleyhisselama hikmeti verdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Kardeşlerim, hikmet nedir? İşte farklı tarifler var. Tevfikul ameli bil ilmi ya da el isabetu fil kavli vel amel. İlim, amel arasındaki o münasebet, yaptıklarınız ilme, şeriata uygun oluyor. Ya da hem ifadenizde hem amelinizde bir isabet var. Yani yanlışlardan, hatalardan beri bir hayatınız var. Sözünüzde de, yaşantınızda da insanlar buna şahit oluyorlar. Buna hikmet diyoruz. Cenab-ı Hak Hazreti Lokman Aleyhisselam'a da hikmeti verdi. Hikmeti verdiğine göre hikmet bir mevhibe-i rahmanidir. Cenab-ı Hakk'ın hediyesi. Onun ihsanıdır. Kesbi değil. Kendi elimiz, gayretimizle biz hikmete yalnız başımıza ulaşamayız. Allah Teala ona veriyor. Ama peygamber değil. Eğer peygamber olsaydı o zaman sadece Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın sözden esas alacaktık. Ama hakim olunca insanlar da başkaları da hakim olabilirler. Onun için Cenab-ı Hak onun hakim oluşunu öne çıkardı. Siz de hikmeti azık yaparsanız Hazreti Lokman Aleyhisselam ulaşmış olduğu o makamlara onun kadar ulaşamazsınız ama o hikmet yolunda çok mesafeler alabilirsiniz, kat edebilirsiniz. Peki önceki ayetle وَلَكَدْ اَعْتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ onun münasebetine baktığımızda kardeşlerim, surenin 11. ayeti, dün derste son okuduğumuz ayet, هَذَا خَلْقُ اللّٰهِ فَاَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ Yani Allah Teala هَذَا خَلْقُ اللّٰهِ işte bu Allah Teala'nın yarattıkları. فَاَرُونِي bana gösterin. مَاذَا خَلَقَ الَّذ۪ينَ مِنْ دُونِهِ Ondan başka ilah dedikleriniz neyi yarattılar? بَلِ الظَّالِمُونَ ف۪ي ظَلَالٍ مُب۪ينٍ Zalimler apaçık bir dalaletin içindeler. Yani öncesi şirkten bahsediyor. Burada ise وَلَكَدْ اَعْتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ Lokman Aleyhisselam'a hikmeti verdik Ve devamında وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِذُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ Şirk koşma deyişinden anladığımız tevhid var burada. O halde öncesi şirk, sonrası tevhidden bahsediyor. Gece ile gündüz gibi. Vasıta kim? Lokman aleyhisselam. O ne? Hakim. O zaman biri hakim olacaksa mutlaka muvahhid olacak. Müşrik birisi hakim olamaz kardeşlerim. Yani el isabetu fil kavli vel amel. Hem sözünde hem amelinde isabet üzere olamaz. Bakalım şöyle tarihe. Batının aklı nereye dayanır? Yunan'a dayanır. Üstadın ifadesiyle Necip Fazıl'ın Batı dediğiniz Yunan aklı, kilise ahlakı, Roma hukukudur. Üçlü bir sac ayağı, onun üzerine Batı uygarlığı oturur. Peki arkasında ne varmış? Yunan'ın aklı. Yunan dediğinizde nereye gidersiniz? Sokrat, Eflatun, Aristo'ya. Sokrat bir şey diyor. Eflatun öyle değil böyle olsun diyor. Aristo daha maddeci bir çizgiye kayıyor. Onun tasavvurları, onun tasdikleri daha başka. Yani eğer hakim olsalardı bunlar, sonraki gelen öncekinin ifadelerini reddetmeyecekti. Yani orada bir isabet görecekti. Bu değişmez. Beyaz beyazdır, siyah siyahdır diyecekti. O halde Sokrat, Eflatun, Aristo buradan baktığınız zaman onlar hakim olamazlar. Yani yürümüşler, önemli meselelere temas etmişler ama nihai adımı atamamışlar. Yani rıhtıma kadar gelmişler, kurtarıcı adımı gemiden oraya koyamamışlar. Çünkü onların bir tevhid mücadelesi yok. Yani böyle Sokrat'a, Eflatun'a baktığınızda böyle namuslu bir hayat yaşıyorlar. Esasında belki de tevhidle onların alakası vardı ama sonra putperest Yunan halkı onların o hayatlarındaki, mesajlarındaki tevhide dair esaslar çıkardılar. Böyle de olabilir. Yani biz bugün elimizde onlara dair olan ifadeler bağlamında bunu söylüyoruz. Efendim, yeryüzünde bir adam ne kadar akıllı olursa olsun, yani aklı nerede olursa olsun bu adam hakim olamaz. Hakim olabilmesi için evvela Allah'ı tanıyacak. Evvela onun marifetullah noktasında bir behresi olacak. وَلَكَدْ اَعْتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُلْ لِلّٰهِ Cenab-ı Hak Hazreti Lokman'a hikmeti veriyor. Sana da verebilir. Ötekine de verebilir. Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın mesleği neydi? Birilerine göre çobandı, başkaları o terziydi diyorlar. Böyle çobanlık yaparken birisi görüyor Hazreti Lokman Aleyhisselam'ı. Yaklaşıyor yanına. Şu Lokman dedikleri, Lokman Hekim dedikleri sen miydin diyor. Evet benim diyor. Afrikalı olduğu rivayet ediliyor. Yüzünde Afrika rengi var. O daha başka birilerini bekliyor zannediyor. Peki diyor, sen bu makama nasıl ulaştın? Nasıl Lokman Hekim oldun? Diyor ki, üç şeye dikkat ettim. Bir, bir sıdkıl hadis ve edâil emâne ve terk-i mâlâ yani. Üç şey. Nedir o? Doğru söz. Hayatımda namaz var, iman var. Ondan sonra hep doğru söz var. Yalan hiç olmadı. Açta kalsam, darda da, zorda da olsam hep doğru konuştum. İkincisi, emaneti eda etmek. Kimin bana emaneti varsa o noktada vefalı oldum. Ama bu can da bana Allah Azze ve Celle'den emanet, göz emanet, kulak emanet. Rabbim bana bunları niçin verdiyse onun için kullandım. Ve edail emane. Üçüncüsü, وَتَلْكِ مَا لَا يَعْنِي مَا لَا يَعْنِي boş olan hiçbir şeyle uğraşmadım. Hep Allah Teala neyi nasıl emrettiyse onunla alakadar oldum. Niçin bu dünyadayız? Rabbime kul olmak için. Bir öğrenciyi babası yevmiyecilik yapıyor, çalışıyor. İstanbul'a göndermiş. Okusun, adam olsun diye. Çocuk kaydı yapmış. Sabah yurttan çıkıyor. Arkadaşlar okula gidiyorlar. O da eğlenceye gidiyor. Şimdi bu ne yapıyor? Yani büyük hedefleri terk ediyor. Asıl hedefini bırakıyor. Peki hepimiz bu dünyaya niçin geldik? Allah Teala'ya kul olmak için geldik. Biri kulluğu bırakıyor, boş şeylerle alakadar oluyor. Hazreti Lokman Aleyhisselam da diyor ki, ben çobanım ama Lokman hekim olma makamına işte bu üç esasla geldim. Birincisi, bisıdkıl hadis ve edail emane ve terki ma la ya'ni. Yani sözde sadakat, emanete riayet etmek. Üçüncüsü, boş şeylerle uğraşmama. Hikmet bu kardeşlerim. Yani çoban hakim olur. Berber, bakırcı, değirmenci vesaire imanı, İslam'ı, sadakati varsa bu adam da hakim olur. Nitekim öyle adamlar var ki onlardan, alimlerden duyamadığınız bir takım sözleri onlardan duyabiliyorsunuz, dinleyebiliyorsunuz. Yani kitaplarımız da var ama hani Lokman Aleyhisselam hakikaten o kadar insan görmüş müdür onu Allah Teala bilir. Bazı tefsirlerde var. Hazreti Lokman Aleyhisselam'a diyorlar ki nasıl bu noktaya ulaştın, bu makama geldin? Ben diyor 4000 peygamberin halkasına otur. Belki 4000 alim, arif görmüştür. Bunların içinde peygamber de var. İslam'dan önce aynı devirde birkaç tane peygamber olabiliyordu. Onların halkalarına oturdum. Onların halkalarından 8 mesele aldım. Peki diyorlar ki Hazreti Lokman'a, o 8 mesele nedir? Diyor ki birincisi, İn kunta fi salati fahfad kalbek. Eğer namazdaysan o zaman kalbine sahip ol. Yani o kalp dünya ile meşgul olmasın. Allah Teala'nın huzurundaysan o zaman sadece ona yönel. Nasıl arabayı sürüyorsun? Sürerken 180 ile gidiyorsun. Başını sağa sola çevirince arabayı uçuruma savurursun. Gidersin, o viraj senin ölümün olur. فَاَقِمْ وَجْهَكَ لِلْد۪ينِ حَن۪يفًا. Bütün varlığınla Allah'a yönel. Namazda kalpte masiva olmasın. İkincisi, وَاِنْ كُنْتَ فِي الْمَائِدَ فَحْفَضْ حَلْقَكْ. Eğer sofradaysan, sofraya oturdunsa, o zaman وَاِنْ كُنْتَ فِي الطَّعَامِ فَحْفَضْ حَلْقَكْ. Boğazını koru. Yani böyle doyuncaya kadar yeme. Sofradan aç kalk, kendine sahip olacaksın, öyle yiyeceksin. Ve in kunta fi beytil gayri fahfad aynayk. Eğer başka birinin evindeysen o zaman gözlerine sahip olacaksın. Eve girdin, oturak şurada, buraya oturmuyorsun. Neden? Kapıyı açarlarsa buradan o kapı açıldığında kişinin eşini görebilir, kızını görebilirsin. Yani kapı açıldığında dışarıyı görmeyecek bir noktaya oturuyorsun. Ama adam ısrarla buraya otur diyorsa oturursun. Yok öyle değilse ne yapacaksın? Kör bir noktaya oturup oraları görmeyeceksin. Dördüncüsü, وَاِنْ كُنْتَ بَيْنَ النَّاسِ فَحْفَضْ لِسَانَكَ. Eğer insanların arasında, milletin içindeysen o zaman dilini koruyacaksın. Çok konuşmayacaksın. Haramdan, malayandan, terkiden, gıybetten, onu bunu tenkitten dilini muhafaza edeceksin. Bunlar etti dört. Bir de şu iki mesele var ki onları hiç unutmamayı öğrendim enbiyadan. Biri Allah Teala'yı, İkincisi ölümü. Yani zihninden hiç Cenab-ı Hak, onun nimetleri, sıfatları, isimleri çıkmıyor. Her baktığın noktada onun azametini, onun büyüklüğünü görüyorsun. Hazreti Musa Aleyhisselam'a da وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ buyurmuştu ya. Yani beni unutmamak için, beni hatırlamak için namaz kıl. Eğer sürekli ben hatırında olursam, o zaman Firavun'u karşında bir kedi gibi görürsün. Allahu Ekber demekten korkmazsın ey Musa. İkinci hatırlaman gereken nedir? Ölüm. Ölümü hiç unutma. Hani biri geldi Resulullah Aleyhisselam'a, namazdan zevk alamıyorum ya Resulallah deyince, Efendimiz Aleyhisselam ona, salli salate muvaddihin. Dünyadan biraz sonra ayrılacak adam gibi namaz kıl. Onun namazını kıl. Yani bu senin son namazın. Orada tabutun var. Koyacaklar seni. Ayrılacaksın bu dünyadan. Bir de şu iki şeyi unut. Bunu öğrendim peygamberlerden. Nedir o? Bir, yaptığın iyiliği unut. İki, sana yapılan kötülüğü unut. İşte bu 8 mesele. Kardeşlerim, hakikaten baktığınız zaman bu 8 meseleyi bir Müslüman hayatına tatbik ederse, yani namazda kalbine sahip oluyor, sofrada boğazına sahip oluyor, başkasının evinde gözüne sahip oluyor, yani harama bakmıyor, haram olan kadınlara, namahrem kadına bakmıyor, sonra insanlar içinde dilini tutuyor, konuşmuyor, gıybet, o dedikodu, dalmıyor o alanlara. Altıncı, Allah Teala'yı, isimlerini unutmuyor. Devamlı zikrullah dilinde, kalbinde. Altıncısı, ölümü unutmuyor. Ahiret var, ona göre adımlarını atıyor. Yedincisi, yaptığı iyiliği unutuyor. Allah için yapıyor, unutuyor. İyilik yapmayı unutmuyor. Yaptığı iyiliği unutuyor. Yedincisi, eğer bir kötülük varsa kendine yapılan, onu da unutuyor. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةِ İşte biz o Lokman'a bu hikmeti verdik. Nerede nasıl konuşacak? Hangi adımı atacak? Allah Teala onu öğretti. Yani Lokman Aleyhisselam'ın peygamber olduğuna dair burada bir ifade yok. O zaman sen de hakim olabilirsin. Bu hususiyetlere sahip olursan, sen de o yolları kat edebilirsin. Hadi gel o yola gir. Resulullah Aleyhisselam buyuruyor ya, El hikmetu dalletul mu'min. Fehaythu vecedeha fehuve ahakku biha. Müslüman, hikmet Müslümanın yitiğidir. O nerede bulursa ona herkesten daha layık olan olur. Hikmet azığımız olacak. O hikmetle yol alıyoruz. وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا Kime hikmet verildiyse ona çok şey verildi. Yani berber hakim olur, lokantacı hakim olur, marangoz olur, sokakları temizleyen hakim olur. Yani sözünde, dilinde, amelinde bir istikamet var. Hepimiz hakim olabiliriz. Onun için Cenab-ı Hak Lokman Aleyhisselam'ı Enbiya kadrosundan seçmedi. Öyle olsaydı o zaman hakim kimse olamazdı. Yani onu peygamber kadrosu dışından ihtiyar eyledi. Bizim gibi insanlara da hedef gösterdi kardeşlerim. Peki, وَلَقَدْ اَعْتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلّٰهِ Cenab-ı Hak hikmeti verdiyse kullara ne düşer? Allah Teala'ya şükretmek. Şükür dilimizle olur, kalbimizle olur, azalarımızla olur. Kemali hangisi? Hem dil, hem kalp, hem azalarla. Yani bütün varlığımız, mevcudiyetimizle şükrediyoruz. Hamd ediyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Namazımız esasında şükür. Oruç şükür, hac şükür, infak şükür, cihat şükür. Bütün bunlarla bize bu nimetleri İhsan eden, ikram eden, lütfeden Rabbimize tazimimizi arz ediyoruz. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ اَنِشْكُرْ لِلّٰهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ Kim şükrediyorsa kendi için şükrediyor. Yani bunun karşılığını o bulacak. وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ Allah Teala bizim şükrümüze, bizim teşekkürümüze muhtaç değil. Ya eğer şükrediyorsak o bize dönecek. Rabbimiz Rum suresinde buyurmuştu ya, men kefara fe aleyhi kufru. Kim inkar ederse onun cezası ona dönecek, vebali dönecek. Peki ve men amile salihan fe li enfusihim yemhedun. Kimin de bir ameli salihi varsa onlar kendileri için cennette hazırlık yapıyorlar. Yani onun karşılığı sana dönecek. Cennet olarak, cemalullah olarak dönecek kardeşlerim. وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌّ حَم۪يدٌ. Kimden ankör olur, inkar ederse, Allah Teala ganidir. Yani bizim şükrümüze, ibadetimize, kulluğumuza muhtaç değildir. Yani فَاِنَّ اللّٰهَ غَن۪يٌّ حَم۪يدٌ. Her şey onu hamd ediyor. Dağlar, taşlar, kuşlar, böcekler, neler varsa onu lisan-ı halleriyle tesbih ediyorlar. Sen de gel kendi iradenle o kadroya dahil ol. وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللّٰهِ اِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. Hazreti Lokman'ı hatırla buyuruyor. وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ, onunla dedi ki, يَا بُنَيَّ, yavrum, evladım, o halde bir baba çocuklarıyla nasıl konuşmalı? Yavrum demeli, evladım demeli. Hani kızdırdı seni, şu kadar yanlış yaptı, şu kadar hatası yaptı, yaptı bunları. Yaptıklarını o çekecek zaten dünyada. Sen ona beddua etme. Eğer ahı aldıysa babanın, o ah ettiyse Allah Azze ve Celle, o baba salih bir babaysa onları yerde bırakmaz. Peki sen bütün bu yanlışa rağmen ona hitabını sakın değişme. وَاِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ. Vaaz ediyor, nasihat ediyor, vuruyor, kırıyor demiyor. يَدْرِبُ demiyor. Ne diyor? وَهُوَ يَعِظُهُ. Ona vaaz ediyor. يَدْعُوا عَلَيْهِ, ona beddua ediyor demiyor. Her şeye rağmen ona nasihat ediyor. يَا بُنَيَّ, evladım, bir tanem, öyle konuşuyor. فَبِمَّا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّاً غَل۪يظَ الْقَلْبِ لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. Peygamber aleyhisselama, eğer sen öyle kaba olsaydın, ağır ifadeler kullansaydın, katı kalpli olsaydın, etrafından dağılırlardı. İnsanlar Peygamber aleyhisselam etrafından dağılıyorsa, o zaman bizim gibi sıradan adamların etrafından elbette evleviyetle dağılırlar. O dilde bir nezaket olsun, zerafet olsun. اَرْرِفْقُ لَا يَكُونُ ف۪ي شَيْءٍ اِلَّا زَانَهُ. Nezaket nerede varsa, Resulullah aleyhisselam buyuruyor, oraya güzellik verir. Orada muhabbet olur, orada saadet olur, orada huzur olur. O halde sizler yakın kadroyu, evini, aileni, eşini İslam'a, imana davet ederken hep o şefkat dilini kullanacaksın. Hikmet bunu gerektirir kardeşlerim. Sözde isabet, davranışta isabet. İşte sözde isabet, yanlış yapıyor, yine ya buneyye diyor. Ya buneyye, la tuşrik billah. Aman ha evladım, yavrum, Allah'a şirk koşma. La tuşrik billah. İnne şirke le zulmun azim. Çünkü şirk büyük bir zulümdür. Azametli, dehşetli. Yani yeryüzünü parçalayacak bir şeydir. Nasıl olur da bir insan, her nimeti veren Allah Azze ve Celle, gözü veren o, kulağı veren o, elleri veren o, ayakları, aklı, bütün neye sahipsiniz? Onları size kim verdi? Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle. O Allah'ı size hiçbir faydası olmayan şu taşla aynı görmektir şirk. Orada bir heykel var. O heykelin sana bir faydası var mı? Göz verdi mi? Kulak verdi mi? saçın dökülse o heykel saçları oraya koyabilir mi? Kim bütün bunları ikram eden sana? Allah Azze ve Celle. İşte şirk o heykeli Allah Teala sana bütün bu nimetleri ihsan eden Rabbul Aleminin makamına çıkarmak. Baban giydiriyor, baban çalışıyor, babalarını size harçlıklarınızı gönderiyor. Ama babanızı bırakıyorsunuz, babanızın düşmanı bir adama gidip teşekkür ediyorsunuz, babanıza söylüyorsanız. Bu babanızın vicdanını nasıl parçalar? Neticede baban size para verdi o kadar. Gözün çıksa oraya göz koyamaz. Elin kesilse baban oraya el koyamaz. O da senin gibi aciz. Ama bütün bu nimetleri sana ikram ve ihsan eden Allah Azze ve Celle onun makamına kulları çıkarmak ne büyük bir cinayettir. Onun için inne şirke le zulmun azim. Şirk büyük bir zulümdür. Yani la tuşrik billah dedi. Burada ne var? Nehyaz. Sakın Allah'a ortak koşma. Ondan sonraki cümle o nehyi, onun illetini bildiriyor bize. İlletini bildiriyor. Niye? Çünkü bu büyük bir şirktir. Bu büyük bir zulümdür diyor. İnne şirke le zulmun azim. O halde bir baba evladına ilk olarak neyi anlatmalı? Tevhidi anlatmalı. Yani amcan kim, dayın kim, halan kim o değil de evvela marifetullah, evvela evladım Allah'ı tanıyacaksın. Peki mektebe gittiği zaman oraya bir takım şeyler koyuyorlar. Kimi tanıtıyorlar? Onu tanıtıyor, bunu tanıtıyor, şunu tanıtıyor. Efendim hikmet neyi gerektiriyor? O çocuğu yoktan var eden Allah Azze ve Celle'yi, halik olan, razık olan Allah'ı anlatmak lazım. Onu tanıtmak lazım. Yani o çocuk bilecek ki beni her yerde, her durumda gören, bilen, hallerime şahit olan bir Rabbim var. O halde onun huzuruna yarın mahcup bir halde çıkmayayım. Kızaran bir yüzle çıkmayayım. Ben geldim Allah'ım. Çocukluğumdan itibaren senin emirlerini, buyruklarını hayatına taşıyan kulun falan geldi ya Rab diyebileyim. Çocuğa onu verelim. Verelim ki hayatında yalan, hayatında tuğyan olmasın. Hindistan'a gittiğimde Lekner'de giriyorum Nedvet Ulema'ya. Bakıyorum duvarlarda Ebu Hasan en-Nedvi'nin vasiyeti hükmünde اَمْكُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ اِذْ قَالَ لِبَن۪يهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِ Bu ayet yazıyor. Köyüne gittik. İki odalı bir ev. Eski bizim ahırlar gibi. O evde yaşamış. 97'de vefat eden bu çağın en büyük alimlerinden Allame Ebul Hasan en-Nedvi rahmetullahi aleyh. Orada da var. Sordum Selman Nedvi hocanın oğluna. Dedim ki neden her yerde bu ayet-i kerime yazılmış? Ebul Hasan en-Nedvi rahmetullahi aleyh evladı yoktu. Allah Teala ona çocuk vermedi. Ama Nedve'de yetişen, Alem-i İslam'da eserlerini okuyanlar, onun manevi evlatları, çocukları, bu fakir de onun elhamdülillah telifatını okumuştur. Çok istifade ettim kendisinden. Rabbim ona yüce makamlar ihsan eylesin. Evladı yok. Cuma günü bastonuyla Kehf suresini okuyor. Mescide giderken ölüm meleği geliyor. Son okuduğu ayet bu. اَمْكُنْتُمْ شُهَدَاءَ اِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتِ Hazreti Yakup Aleyhisselam'a ölüm meleği geliyor. Çocuklarına benden sonra kime kul olacaksın? Rabbimi bırakır mısınız? Allah Azze ve Celle'ye kulluğu sakın ha bırakmayın. Onu söylüyor. Bir baba evladına arsaları, dükkanları, hanları, hanumanları, onları vasiyet etmiyor. Zaten onlar miras kalacak. Neyi bırakıyor? Evladım, Dünyayı bıraktım gidiyorum, iman benimle geliyor. Sen de bırakacaksın. O halde benden sonra o imanını koru evladım. O imanla Rabbim huzuruna çık. Sakın ha Allah'a ortak koşmayasın. Rabbim hepimize Ebul Hasan en-Nedvi gibi güzel bir hayat nasip eylesin kardeşlerim. Ondan sonra yani Lokman Aleyhisselam'ın bu tevhid vasiyetinin ardından وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ O çocuklarına değil de Allah Teala emrediyor şimdi. Peki nedir o? وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ Biz insana anne ve babasını emrettik. Yani anne ve babaya iyi davranmayı emrettik. Onların hukukunu korumayı emrettik. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ Peki diyeceksiniz ki hocam öncesi Lokman Aleyhisselam'dan bahsediyordu. Şimdi anne babanın hukuku aradaki münasebet nedir? Münasebet şu kardeşlerim. Kur'an-ı Kerim'e baktığınız zaman ana babayla Allah Teala'nın hukukunu Rabbim beraber zikreder bazı yerlerde. Mesela İsra suresinde وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّاهُ وَبِالْوَالْدَيْنِ اِحْسَانًا Yani Rabbin emretti. Neyi emretti? Sadece ona ibadeti. Bir de anne babaya iyi davranmayı. Çünkü Allah Teala bizim Halık'ımız. O emretti, yaratıldı. Ama anne baba o vasıta oldular. Onlar sebep oldular. Yani Allah Teala yarattı ama yaratılışa vasıta olan anne baba. Onun için Rabbim ikisini beraber zikrediyor. Yani Allah'a itaat edeceksin, anne babaya ona da itaat edeceksin. Ama bir şart var. Nedir o? Allah'a isyan olmayacak. Anne baba seni eğer Allah Teala'ya isyana davet ediyorsa o zaman onlara itaat etmiyorsun. Onun dışında mutlak bir itaat var. Tevhidden hemen sonra anne babaya itaati getiriyor. Bir Müslümanı hangi haliyle anlarsın? Çok haliyle tanırsınız ama bir tanesi anne babasına olan hürmetiyle tanıyacaksın. Saygısıyla tanıyacak. Bir talebi ifama geldi. Kaldı burada. Sonra izine gitti. Döndü. Anne baba onu hürmetiyle, edebiyle, saygısıyla tanıyacak. Kardeşlerim, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh okuyor, büyük alim oluyor tabi, allame oluyor. Annesi diyor ki ona, git mahallenin imamına sor, bu mesele nasıl olur diye. İmam-ı Azam giderdim, hocaya sorardım. Hoca derdi ki, ya ben sana nasıl bu meselenin cevabını vereyim? Ben kim, sen kim? O halde ben sana cevabı vereyim, sonra sen bana tekrar et. İmam-ı Azam anlatır, hoca tekrar eder. İmam-ı Azam gelir annesine o meseleyi aktarır. Anneyi kırmamak için. Git evladım, oradan bunun cevabını al. O hala ona kucağında salladığı, büyüttüğü evladı olarak bakıyor. Büyüdü, allame oldu. Herkes ona soruları soruyor ama hala zihninde büyümemiş. Zura var. Anne diyor ki hadi gidelim de bu kefaretle alakalı meseleyi ona soralım. Gidiyorlar. İmam-ı Azam anneyi kırmıyor. Demiyor ki ana ben İmam-ı Azam oldum. Sen beni hala adam yerine koymuyorsun. Falana git filana git. Ama bu kadar bile anneyi kırmıyor. Gidiyor. Zura diyor ki ya ben senin yanında nasıl cevap vereyim? Peki ben sana söyleyeyim. Sen de anneme söyle diyor. İmam-ı Azamlar kardeşlerim. İnsanlar etraflarında duruyorlar. Ellerini bağlıyorlar. Ama onlar annelerine, babalarına onları kıracak tek bir kelime söylemiyorlar. Her namazdan sonra anne babasına, hocalarına tabii anne babaya dua eder. Ayda bir anam için, babam için 20 dinar sadaka verir. Sevabını onlara bağışlardım diyor. Zeynel Abidin, Resulullah Aleyhisselam'ın torunu Zeynel Abidin rahmetullahi aleyh, annesiyle sofraya oturduğunda annesinin tabağına bir defa kaşığını koymamış. Demişler ki ona, ya neden annenin tabağından yemiyorsun, onun çorbasından almıyorsun? Başını öne eğmiş, Resulullah Aleyhisselam'ın yolundan, soyundan gelen Zeynel Abidin Hazretleri buyurmuş ki, belki annemin aklı o tabakta bir şeye takılmıştır, gözü değmiştir. Ona kaşığını uzatacak, annem onu alacaktı. Ben anlamadan onu alır ağzıma koyarsam kendimi Rabbime karşı isyankâr hissederim. Şimdi böyle bir ahlakı, böyle bir edebi kilise çocuğunda görebilir misin? Sosyalizma, liberalizma, uydurma, ideolojiler vesaire, onların terbiye ettiği çocuklarda anneye karşı böyle bir rikkat, böyle bir zarafet görebilir misiniz kardeşlerim? Fadıl bin Yahya babasıyla beraber almışlar, hapse koymuşlar. Tabii tarihte alimler, arifler çok işkenceler görmüşler. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o muazzez yolunu bırakmamışlar. Diyor ki Fadıl, babam hasta, babam ancak sıcak suyla abdest alabilirdi. Bir kış mevsiminde bizi hapse koydular. Yalvardım o gardiyanlara, dedim ki içeriye birkaç parça odun alayım. Babam soğuk suyla abdest alamaz, ısıtır ona su veririm. Olmaz dediler, kabul etmediler. Hapse koydular. Babası Yahya, yasıdan sonra uykuya dalınca Fadıl babasının gümüş ya da bakır ibriğini alıyor. Şöyle kandiller olurdu eskiden, yağlar yanardı, duvarlara koyarlardı. Alıyor o bakır ibriği, geliyor kandilin yanında sabaha kadar tutuyor. O kandilin ışığıyla suyu ısıtıyor, babaya veriyor. Bu terbiyeyi veren kim? İslam kardeşlerim. O halde İslam'a irtica diyen anneler, babalar, ideolog ya ne olursa olsun, ateist ol, deist ol, şu ol, bu ol vesaire. Ne olursan ol. Bak eğer evladın İslam ahlakıyla buluşursa, kalbine Muhammedi muhabbet değerse, anneye babaya karşı böyle hürmetkar olacak. Birkaç gün önce buraya işte Moldova, Rusya oralardan kardeşler geldi. İsa-i Nur okuyan kardeşler. Müslüman oldular. Nasıl oldunuz? İsa-i Nur okudular. Bediüzzaman Hazretleri Kur'an-ı Kerim'den aldıklarını yazdı. Ümmete onları hediye etti. Geride büyük bir külliyat bıraktı. Ayrıldı dünyadan. Allah Teala ona âli makamlar ihsan eylesin. Risale okudular, Kur'an'ı anladılar, Resulullah Aleyhisselam'a talebe oldular. Dedim ki, anneler, babalar sizin bu hidayetiniz karşısında nasıl bir tepki veriyorlar? Dediler ki, çok seviniyorlar. Bakıyor, oğlu önceden mafya, eve gelir, anneye vurur, döver, söver, ne kadar para varsa alır götürür. Aynı çocuk Müslüman oldu, şimdi eve geliyor, anneyi kucaklıyor, öpüyor, parasını almak şöyle dursun, elleri dolu geliyor. Anam diyor, emret, cennet senin ayağın altındadır. Ne emredersin, ne yapayım anam diye soruyor. Şimdi o kadınlar diyor ki çocuklarına, sizin bu hayatınızı değiştiren o din ne güzel bir dindir, ne mübarek bir yoldur. Şimdi buradan diyorum ki, ya sen ateist ol, deist ol, şu anlayışa, bu görüşe sahip ol, meşrebin, fırkan ne olursa olsun, o çocuk, o evlat, onun yüreğine iman değerse, göreceksin, sen kazanacaksın. Yaşanınca o çocuk seni kimsesizler yurduna bırakmayacak. İslam'dan korkma, tanı bu dini. Tanıyınca gör bak, ne kahraman evlatlar çıkacak sizin çocuğun, sizin yuvanızdan, ocağınızdan. Bunun alternatifi yok kardeşlerim. Başka ideolojilerde çocukları böyle değiştiren bir derinlik, muhteva, esas, hikmet bulamazsınız. Bu sadece İslam'da. Onun için ya hep İslam ya hiç İslam. Sadece İslam, yalnız İslam diyoruz. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ İnsana, anne ve babaya karşı iyi davranmayı emrettik. Bu ayet kim üzerine iniyor? Esasında Sa'd bin Ebi Vakkas o bağlamda 3 tane ayet nazil olduğunu işte muhaddisler söylüyorlar. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh Müslüman oluyor. Annesi ağzına bir lokma ekmek koymuyor. Diyor ki evladım, eğer sen bundan sonra ağzına, eğer bundan sonra sen İslam'ı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bırakmazsan ben de ağzıma tek lokma bir ekmek koymayacak. Her şeyden daha fazla sevdiğin bu anan gözlerinin önünde canı verecek diyor. Peki bakıyor bir gün oluyor, anne ağzına bir şey koymamış. İkinci gün oluyor, yine anne ağzına bir şey koymamış. Üçüncü gün anne ağzına bir şey koymadı. Artık ölüme yaklaştı. Diyor ki ona, anne, değil bir tane canın, 100 tane canın olsa, her birerini bu yolda versen, yine ma taraktu Muhammeden, Muhammed Aleyhisselam'ı bırakmam anne. Onun yolunu bırakmayacağım. Bırakmadım, bundan sonra da bırakmam ey ana diyor. Anne, oğlunun, evladının o kararlılığını görünce artık vazgeçiyor. Kardeşlerim, yani bu din yüreğe bir girdiği zaman insan hayatını öyle muhteşem değiştirir. Yani 100 tane can olsa her birini versen onu bırakmam. Seni ben çok seviyorum. Anam gibi yar olmaz. Ana gibi başka kimseyi sevmedim diyor. Ama Resulullah Aleyhisselam'la kendi aranda beni tercihe zorlama. Onu bırakmam. Asla Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı terk edemem anne diyor. Kardeşlerim, şu Kur'an'a bakar mısınız? Bir anne var. Oğluna diyor ki o Kur'an'ı dinlemeyeceksin. Ama o Kur'an o çocuğa diyor ki o anneye, o babaya iyi davranacaksın. وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ Ne derlerse, Allah'a isyan değilse yapacaksın. Neden? حَمَلَتُهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ Çünkü o ana bir zayıflıktan diğerine evrilerek seni, evladı öyle taşımıştı. O zaman onu bırakmayacak. حَمَلَتُهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ O zafiyet içerisinde yavruyu anne karnında 9 ay taşıyıvermişti. Şimdi o anaya bağırılır mı? O annenin yanında ses yükseltilir mi? Hafız bir talebe, Kur'an-ı Kerim'e muhatap olmuş. Anne diyor ki, evlat şunu yapar mısın? İşte bana şurada yardım eder misin? Çocuk, Müslüman bir evlat asla anneye asi olamaz. Annenin taleplerini, meşru ölçüdeki taleplerini reddedemez kardeşlerim. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ Sütten ayrılması da ne kadardır? 2 yıldır. 2 yıl. İmameyn'e göre 2 yıl. Ebu Hanife'ye göre ne kadardır? وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا 30 aydır. Efendim, وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ اِلَيَّ الْمَصِيرِ Bana işte şükret, ibadet et, anne babana teşekkür et, اِلَيَّ الْمَصِيرِ Ama dönüş banadır, onu unutmayasın. وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ وَاِنْ جَاهَدَاكَ Eğer anne baba iman etmediler, seni zorluyorlarsa, وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى اَنْ تُشْرِكَ بِي bana şirk koşmaya. Yani Rabbim buyuruyor ki müşrik olmaya seni zorluyorlarsa مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ yani senin ilmin olmadığı konuda zorluyorlar seni. Evladım İslam'ı reddet, imanı reddet diyorsa فَلَا تُضَعْهُمَا o zaman ana babaya itaat etmeyeceksin. Yani her durumda sözü alacaksın ama وَاِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ اَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُضَعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا dünya işlerinde hem maruf üzere onlara yaklaşacaksın, sözlerini kabul edeceksin, alacaksın, başım gözüm üzerinde sözünüzün yeri var diyeceksin, iyi davranacaksın dünya işlerinde. وَاتَّبِعْ سَب۪يلَ مَنْ اَنَابَ اِلَيَّ sen hangi yola tabi ol? Bana yönelenin yoluna. Anne babaya hürmet edenlerin yoluna tabi ol. ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ sonra dönüşünüz bana buyuruyor. Kardeşlerim, Abdullah bin Ömer radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Kabe-i Muazzama'nın avlusunda duruyor. Yani Resulullah Aleyhisselam'a nispet edenler de var. Raculun Yemaniyun, Yemenli bir adam. Annesiyle hacca gelmiş. Anasını sırtına almış. Tavaf ettiriyor. Sonra geliyor Abdullah bin Ömer'e diyor ki, şu sırtımdaki anam, ben de onun devesiyim. Anamı sırtımı aldım, buralara geldim. Şu sıcakta anam sırtımda ona tavaf ettirdim. Hel eddeydu hakkaha. Annemin hakkını ödeyebildim mi diye sorunca Abdullah bin Ömer buyurdu ki la. La ve la bi zafratin vahide. Hayır. Onun karnında attığın bir tekmenin bile karşılığını ödeyemedin. La ve la bi zafratin vahide. Ananın hakkı o kadar büyük. Kardeşlerim, bunu siz ideologyalarda bulamazsınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme geliyor birisi. Diyor ki, ya Resulallah, eyyün nâs hakku bi sahabeti. Benim hüsnü muaşeretime insanlar içerisinde en layık olan kimdir? Kale ummuk, annen. Kale thumme men, sonra kim? Kale thumme ummuk, annen yine. Kale thumme men, kale thumme ummuk, yine annen. Kale thumme men, kale abuk. Dördüncü de baban dedi. Üç defasında anne, anne, anne buyurdu. Yani sen işten çıktın. Arkadaşlar maça davet ettiler. Beridekiler çay ocağına gel dediler. Evin aydı. Anam bekliyor. Kucağında saklamıştı. 9 ay karnında taşımıştı. Şimdi o anne evladının yolunu gözlüyor. Ne zaman gelir Ahmet'im, ne zaman Muhammed'im kapıyı çalar da ana nasılsın diye sorar. Getirdiklerini değil, seni arar, seni sorar annen. Peygamber aleyhisselam buyuruyor ki, insanlar içerisinde kiminle mi önce sohbet edeceksin? Anan, sonra yine annen, sonra yine annen, sonra baban. Neden? Çünkü o ana, o zor şartlarda seni 9 ay karnında taşıdı. Onun parçası olmuşsun. Sütünü verdi, kırmadı, ah etmedi. Sen de onu kırma. Ey anneler, ey babalar, İslam'dan korkan anneler, babalar. Size söylüyorum, Allah rızası için bir defa olsun dinleyin. İdeologyanızda anneye, babaya karşı evladına bu hürmeti emreden bir esas bulabilir misiniz? İslam'dan başka anne ve babanın hukukunu koruyan başka bir din var mıdır? İdeologya var mıdır? O halde neden İslam'a girip bayram etmiyorsunuz? Neden Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin dinine teslim olmuyorsunuz? Tabii bunu İslam'dan uzak olan Annelere, babalara söylüyorum. İslam diyor ki anne babaya iyi davran. Ama öyle anneler babalar var. Bir kardeşim anlatmıştı. Dedi ki, hocam üniversitede Müslüman gençlerle tanıştım. Sonra namaz kıldım. Ardından sakal bıraktım. Anam babam zorla aldılar beni psikoloğa götürdü. Bizim çocuk aklını kaybetti diye. Onu zehirlediler. Namazı bırakacak, sakalı keseceksin diye bana baskı yapıyorlar. Ben de Resulullah Aleyhisselam'ın sünnet terk edilir mi? Namaz bırakılır mı? Onlar evde baskı yapıyorlar. Gece kalkıyorum yatsıyı evde. Parmaklarımın ucunda lavaboya gidiyorum. O halde abdest alıyor. O halde namaz kılıyorum. Ama bütün bunlara rağmen gördüler, engel oldular. Sonra dediler ki okulu bırakıyorsun. Fakülteyi bırakıyorsun. Oradaki o arkadaşlar seni bozdular. Okulu bıraktırdılar bana. Sanayide bir yere verdiler. Sonra askere gittim. Yeni geldim. Askerden döndüm. Kardeşlerim, o anne baba bilse ki İslam ne büyük bir hakikattir. Yavrusu İslam'la onlara nasıl bağlanacak? Onun için bu topraklarda İslam'a öyle düşmanlık yaptılar ki Moldovyalı ana, Rusyalı bir kadın, oğlu Müslüman olunca o değişimi görüyor. Kadın bu ne güzel bir din diyor. O da İslam'a doğru adım atıyor. Ama bu topraklarda dinsizlik öyle yüreklere işlenmiş ki Allah muhafaza buyursun. Ama bir defa dinleseler, şöyle bir baksalar, o zaman bu dinin ne büyük bir hakikat olduğunu, evlerine, hayatlarına huzur ve saadet getirdiğini anlayacaklar. Onlar anlamasınlar diye şu fuhuş abi medya sürekli hocalara, alimlere saldırıyor. Onların sözlerini çarpıtıyor ki insanlar dinlerlerse hayatlarını değiştirmesin diye. Yine böyle bir hanım kardeşim aradı. İşte sohbetleri dinliyor bizim. Hayatı değişiyor. Çarşafa giriyor. Anne baba diyor ki kızım sana ne oldu? Sana milyonluk şu kadar para öder. Elbise alırdık. Yani 1.000 lira, 2.000 lira verir. Kıyafetler alırdık. Şimdi onlara hiç bakmıyorsun. Dönmüyorsun. O karalara girdin. Abdest alıyor. Namaz kılıyorsun. Sana dair umutlarımız vardı. Nasıl böyle bir hayatı benimseyebilirsin? Şu sitenin içerisine, bu çağdaş insanların olduğu yere, onların dairesi de orada, şu kara çarşaflarla yas tutuyor gibi nasıl girersin diyen anne, diyen baba, yarın yaşlanacak. Belki diğer çocuk diyecek ki, hadi ana sizi kimsesizler yurduna götüreyim. Ama o kız çocuğu, çarşafa bürünen o yavru, وَوَصَّيْنَ الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ Allah Azze ve Celle'nin o talimatını, emrini unutmayacak. Annesinin üzerine şefkat kanatlarını gerecek. Anam diyecek. Şu eller, bu ayaklar olduğu müddetçe ölene kadar sana ben bakarım. Annem diyecek. Ben cenneti namaz ve sana hizmetle kazanmaya talibim diyecek. Ey anneler, babalar, İslam o yavruları bu kadar değiştirecek. Niçin İslam'dan korkulur ki? Serbest, verem ve sıtma, mahpus gümrükte ilaç. İlaca sövdüler, şimdi çocuk anne baba öldürüyor. Ebeveyn cinayetleri, neden? Çünkü ilaç İslam'dı. İlacı bu milletin çocuklarına vermediler kardeşlerim. ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ Sonra dönüşünüz bana. Anneler, babalar, çocuklar ne kadar hak hukuku korudular. Bana gelecekler. ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Yaptıklarınızı size haber vereceğim. İftara Biraz sonra biz gideceğiz. Siz de hazırlanacaksınız. Ya da bazı kardeşlerim bazı bölgelerde başladılar. Ama bu ayet-i kerime titretiyor mu bizi? Allah Teala buyuruyor ki: "Thumme ileyye marci'ukum." Sonra dönüşünüz bana ve unebbi'ukum bima kuntum ta'melun. Yaptıklarınızı size haber vereceğim. Buradan Samsun'a gidiyorsunuz. Yola radarlar koymuşlar. Oralara gelince yavaşlıyor sürücüler. Neden radara girmeyelim? 500 bin lira ceza vermeyelim diye. Kiramen katibin ya'lemune ma tef'alun. Melekler kiramen katibin yazıyor. Annene babana nasıl davrandın? Ey ana, sen oğluna Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Kerim'i öğrettin mi? Ey çocuk, babana sesini yükselttiysen bütün bunları melekler yazıyor. 1.000 liralık bir faturadan dolayı arabanın hızına dikkat ediyorsun da ya sonunda ebedi cehennem var. Eğer anneye babaya asi olur, kaybedersek bu hayatı ebedi cehennem var. Meleklerin yazması, Allah'ın şahit olması bizi hala yanlıştan çeviremiyorsa o zaman vay olsun halimize kardeşlerim. Rabbim hepimizi Kur'an-ı Kerim'le uyandırsın. Hazreti Lokman Aleyhisselam'ın tavsiyeleri devam edecek. Allah Teala'ya emanet olunuz. Estağfirullah ve etûbü ileyh ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.